एकस्य यथोक्तस्य सम्यक् दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुस्संपादितम् आलक्ष्य शुश्रूषु ध्रुवं तत्प्राप्त्युपायम् अर्जुन उवाच। शुश्रूषु अर्जुन उवाच। सुनने की इच्छा वाला अर्जुन ने कहा, क्या सुनने की इच्छा है? तत्प्राप्त्युपायम् ध्रुवं शुश्रूषु, तादृश सम्यक् दर्शन की प्राप्ति का एक निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा वाला अर्जुन ने कहा। सम्यक् दर्शन क्या है? एतस्य यथोक्तस्य, यह जो अभी तक कहा हुआ पूर्वोक्त यथोक्त समदर्शन रूपा जो सम्यक् दर्शन है, समदर्शन ही सम्यक् दर्शन है, ऐसा जो योग है वह दुसंपाद्यताम आलक्ष्य, यह दुसंपाद्य है, असंपाद्य नहीं है ना, अति क्लेशे ने संपाद्य भी नहीं है, दुसंपाद्य कठिनता पर संपादन करने योग्य, यह मानते हुए यह समझते हुए उसकी निश्चित साधन ध्रुवम उपायम शुश्रूष हो, निश्चित साधन को सुनने की इच्छा वाला अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्ता स्थिति स्थिराम। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, वह यह जो योग जो आपके द्वारा कहा हुआ है, साम्येन हे मधुसूदन, मधुसूदन मधु नाम करी जो रजगुण तमगुण प्रधान हुआ करता वही हरि होता है, शत्रु होता है, राक्षस होता है, मधु नामक जो राक्षस है रजगुणी तमगुणी प्रधान उसको मारने वाला जैसा आप है, उसी प्रकार से मेरे हृदय में जो रजगुण और तमगुण प्रधान अंतकरण है इसको मार डालो और इसको सत्व प्रधान इस तरह से कर दो ताकि साम्य साम्य रूपा वह समस्त भाव साम्यम वह साम्य दर्शन जो समदर्शन है वह समत्व भाव है उसको मैं भी अनुभव कर सकूं जान सकूं। हाँ, इसलिए यह संबोधन दिया हे मधुसूदना तमोरजसो सूदनेन मम चित्तं तम अचंचलं संपादितुं समर्थोसि सूचयति। मसूदनिकार साहब लिख रहे हैं, मेरे अंदर दान तमोगुण रजगुण को मार करके काट करके नष्ट करके मेरे चित्त को अचंचल भाव में पहुंचा सकते हो, इसमें आप समर्थ हैं, इस बात का संकेत करने के लिए मसूदन ये संबोधन है। एतस्याहं न पश्यामि कि यह जो सम्यक दर्शन आपने बताया, जो योग आपकी तरफ सुनाया, वह न पश्यामि वह कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात न उपलब्ध है, मेरे स्वयं अनुभव में नहीं आ रहा है, न कोई अनुभव के पुरुष मेरे नजरों में दिख रहा है। अर्जुन कह रहा उस समय, अब कलयुग शुरू नहीं हुआ था, उस हालत में कह रहे ऐसा कोई श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ समदर्शी मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो रहे, मेरे वेग पटल के समक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इस कलयुग में कहां से हो जाएंगे सैकड़ों, सब बोर्ड टांगे फिर रहे हैं सुरत्र परमरिष्ट। अर्जुन कहता है ये तो स्यम न पश्यामि, क्यों चंचलता स्थिर स्थिराम, क्योंकि जो है कहता है ये जो हमारा स्वभाव है चंचलता, किसका अध्ययन करना पड़ेगा, मनसः चंचलता, मन का चंचल स्वभाव वाला होने से किम न पश्यामि किम क्या नहीं दे रहे हो, एतस्य स्थितिम स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, इसकी जो यह जो अचल स्थिति तुमने कहा है, स्थिराम मैंने अचलाम, अचलाम स्थितिम, यह जो अचल स्थिति है सम्यक दर्शन जो समदर्शन जो आपने पूर्व श्लोक में कहा था सकल वे आत्मोपमन्ये आत्मोपमेन सर्वत्र, वो जो है और सर्वभूतानी आत्मनि और आत्मा च सर्वभूतेषु, ये जो समदर्शन आपने कहा था वह संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि रूपा वह मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अपने चंचलत्व को और स्पष्ट करेगा चंचलत्व हेतु को अगले श्लोक में भाष्य। योयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन, वह यह जो योग आपके द्वारा कहा हुआ है क्या है वह साम्येन मने समत्वेन, समत्व दृष्टि समदर्शन सकल भूतों में आत्मा को देखना और आत्मा में ही सकल भूतों को देखना, ऐसा जो समदर्शन है। और आत्मोपमन्य आत्मोपमन्य से क्या कहा था, अपना सुख के जैसे ही दूसरों के सुख को समझना, अपने दुख के जैसे ही दूसरों के दुख को समझना। अतएव किसी के साथ राग द्वेष नहीं होगा, दूसरा दुखी है तो उसको दुख को अपना दुख समझ लेगा तो उसे मजाक उड़ाए थोड़े ना, वो नहीं मजाक उड़ा सकता। आजकल जमाना है दूसरों के दुख होकर बड़ा खुश होते हैं, दूसरों के सुख को देकर बड़ा दुखी होते हैं, है ना, खराब है ये। उन्हें क्या चाहिए, दूसरे सुख को भी अपना सुख जैसे समझ लेना, दूसरे दुख को अपने दुख के समान समझ करके तार समदृष्टि को रखना, ये महानता है। वह समत्व को कहा, हे मधुसूदन, एतस्य योगस्य एतार्ष योग का अचलाम स्थिति न पश्यामि, होगा न हम न पश्यामि, मैं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, नोपलभे, मुझे उपलब्ध नहीं होता, न स्वयं में न दूसरों में दिख रहा। ये इसका तात्पर्य, क्यों, चंचलतात्मनसा, मन का चंचल होने के कारण, कि जिनके भी मन को देख रहा उनके भी मन में कामनाएं भरी पड़ी है, चंचल चंचल है। जिसको भी देखो, जिससे भी संबंध करो, जिससे भी बात करना शुरू करो, सब फालतू फालतू बात कर रहे। कोई भी व्यक्ति शास्त्र चिंतन करने की इच्छुक नहीं है, शास्त्र की चर्चा नहीं करना चाहता है। चार मिलेंगे नहीं है, दो भी मिलेंगे इधर उधर की बातें खटपट की शुरू हो जाती, संसार की बातें शुरू हो जाती, कहीं ना कहीं का राजनीति है, समाज की राजनीति लेकर बैठ जाएंगे, आश्रम की राजनीति लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन शास्त्र को लेकर विचार करना किसी की बात है। और यद किंचित कोई करता भी है वो अपने अपने दुराग्रह करके बैठता है, ये नहीं कि वादे वादे बोध हो भी जाए तो, ये नहीं, मैं जो करूं मानो आप, आपको मनवाने के लिए आएंगे सभी, आपको कुछ सुनना नहीं चाहिए, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, आप इसको मानिए, मैं अविद्या भिन्न है, मानिए आप, मैं कह रहा हूं हमारे आचार पर्व कहती है, जब रस्ती बैठ जाते पीछे, अरे भाई तुम समझो क्यों कहा क्या कहा जा रहा है, नहीं नहीं सुनेंगे वो, अपनी बात रटा हुआ बात बार बार बार बार बोल देंगे पंक्तियों को खूब, आप दूसरी पंक्ति कहेंगे तो वो बाद में सोचेंगे, वो क्यों बाद में सोचेंगे भाई, वैसे प्रकरण की बात कह रहे हैं, कोई अलग तो नहीं कह रहे हैं, उसे बाद में क्यों छोड़ रहे हो, मेरी बात मान लो बाद में उसकी चर्चा करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है शास्त्र, ये समस्या है। हर व्यक्ति जो शास्त्र चर्चा करना विचार है वो अपनी अखड़ लेके बैठ रहा है, अपने कुतर्कों के जाल में फंसा है, ये अपनी अपनी परंपरा में जो गलत को जो ग्रहण कर रखा है तो उसको लेकर के बैठ गया है, अब उसी को प्रतिपादन करना चाहता है। इसे यथार्थ में शास्त्र का वास्तविक अर्थ को हम परिचर्चा करके उसके निचोड़ में हम पहुंचे, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें हम निष्ठा पावे, उसके लिए चर्चा कौन करता है। जैसे आ रहा उसमें प्रश्नोपनिषद में है, पांच बड़े ऋषि लोग थे जो सब जानते थे, तो उन्होंने सोचा क्या करें, अरे हम तो हमसे तो निर्णय नहीं हो पा रहा है, चलो उसके पास चलते, छठे के पास गए, और छठे ने देखा अरे तुम महान लोग है, आप इन लोगों के साथ चर्चा करके मैं भी पार नहीं कर सकूंगा। उन्हें कहा भाई हम छो चलते हैं प्रहलाद महर्षि के पास, उनसे पूछे इसे वैश्वान विद्या छांदे के परिषद में, पांच से छठे के पास जाते हैं और छठा छो मिलकर राष्ट्रपति के पास राजा के पास पहुंच जाएंगे। वो था कि भाई ये नहीं कि मैं जो जानता हूं ठीक, आप लोग मेरे पास आए हो तो मैं जो सुना तो सुना पड़ेगा तुमको, चुपचाप मैं जो बोल रहा हूं फाइनल है, नहीं ऐसे नहीं था। उन्होंने देखा नहीं, ये भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं जो जानता हूं वो अपने परिपूर्ण नहीं है, ऐसे हम अगले के पास चलेंगे, ये निरहंकार भाव था। जबकि पांचों आ रहे हैं मान के आ रहे हैं कि हम पांचों जान रहे, हमसे जान ज्यादा जानते हैं, ये मान के तो आ रहे हैं छठ के पास, लेकिन छठा अपने अहंकार में नहीं बैठा, गदन नहीं, ये जब मेरे पास आ रहे हैं ये लोग जितना जा रहे उससे जरूर मैं भले थोड़ा ज्यादा जानता हूं, लेकिन मैं भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूं। ये सबसे बड़ा चीज है जो अपने आप का ज्ञान के अंत की न्यूनता को स्वीकार कर लेना, स्वज्ञान क्यों अति विरला, इसलिए कहा गया। और वास्तविक तज्ञाता के पास पहुंच गया श्रद्धा को, वहां ब्रह्मचर्य में रहा और छो ब्रह्मचर्य में रहकर उनका कहा एक साल तक रहना, बाद में जानता हूं तो जवाब दूंगा, नहीं तो गेट आउट जाओ। एक साल सेवा लेने के बाद पढ़ाएंगे, प्रश्न को जवाब देंगे, कोई गारंटी नहीं, प्रहलाद महर्षि तो ही का प्रश्न प्रसन्न में एक संवत्सर रहना पड़ेगा, उसके बाद यदि आप जो पूछो जानूंगा तो जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं। सोच लो रहना है साल भर सेवा करके, तो उन लोगों ने उनके दृढ़ विश्वास था हमको मिलेगा इस गुरु से सब कुछ। एक साल भर सेवा किया, साल भर बाद एक एक करके प्रश्न पूछने गए, सबका जवाब मिल गया। वो निष्ठा है शिष्य में होनी चाहिए, गुरु भी वैसे ही। अब आजकल तो चेड़े मिलते नहीं, इसलिए जो आ जा भाई बैठ जा, अरे सुन ले मेरी बात, बस भाग ना जाए परेशान है लोग, भाग ना जाए चेड़े परेशान है, क्योंकि जो आते उनमें भी धैर्य नहीं है, है? 10 दिन छुट्टी हो जाए तो छटपटाने लग जाते हैं, कब शुरू हो जाएगा बेतुरंत, कब शुरू होएगा, है कि नहीं, ये परेशानी हो जाती है। वो धैर्य नहीं चेड़ों में भी, गुरु भी देवता है, अब क्या करे 15 दिन छुट्टी कर दे भागने जाए, चलो भाई आधी बीमारी में ही चालू कर दे क्या करेगा, परेशान है वो भी, देखेगा चेड़ भागने जाए, दोनों में धैर्य की कमी रह गई आजकल। चंचलम ही ये चंचलत्वाद मनसा, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, किम न पश्यामी तब राम अचनाम स्थिति प्रसिद्धम मेता, यह जो प्रसिद्ध अचल स्थिति है आपने जो कहा समदर्शन साम्य, वह जो है ना मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है। मन की चंचलता के बारे में और स्पष्ट करते हुए कहता है अर्जुन, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलव दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। कहता है महाराज यहां संबोधन देखो, हे कृष्णा, कृष्ण विलेखन धातु है, भाष्यकार भी कहेंगे कृष्णतेर विलेखनार्थत्वात्, विलेखन अर्थ में उखाड़ने अर्थ में आप क्या करते हो विलेखनम, कृषि धातु, कृषि में क्या होता है हल चला करके धरती को फाड़ा जाता है, उखाड़ा जाता है मिट्टी को, खेती को ये तो करते हैं ना, कड़क रहता है हल चला, हल चलाने से क्या होता है मिट्टी फाड़ते हैं उखाड़ देते हैं, धरती को फाड़ते उखाड़ते जाते हैं पलटते हैं। तो फिर हमें क्या करना है इस अंतर खेती को इस ज्ञान के द्वारा हल चला करके सारा पुण्य पाप उखाड़ के फेंक देना, ऐसा करने वाले का नाम ही कृष्ण है। भक्त जन पाप अभी दोष आकर्षणा कृष्ण, ऐसा भगवान भाषा कहेंगे, भक्तों के सकल पाप अभी दोषों को खींच के उखाड़ के फेंक देने वाला होने से इसका नाम कृष्ण है। अथवा कृषिर्भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। स्मृतिकार ने कहा कृषि भूवाचक, भू माने भूमा, भूमा का वाचक है ब्रह्म, कृषि भूवाचक शब्द नश्च निर्वृति वाचक, और न क्या है निर्वृति का वाचक है, मोक्ष का वाचक है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति है ना, इसे ब्रह्म निर्वाण का दूसरा नाम कृष्ण है। तयोरैक्यम परम ब्रह्म, इन दोनों की ऐक्यता ही क्या है परम ब्रह्म है, वह कृष्ण इत्यभिधेय कृष्ण शब्द से कहा गया है। चंचला मनात्यर्थम अतिशयेन वाचलम इति चंचलम, नुक्क आगम हो गया चल चल चल चल, यंग लुगंत यंग आया लुक हो गया जैसे दुख हो गया चल चल चल, नुक्क आगम हो गया चंचल बन गया। अत्यर्थम चलम अर्थ होगा अथवा अतिशयेन चलम भृशेन व पौण पुण्येन चलम इति चंचलम, बारंबार बाहर भागने की ही स्वभाव वाला हो गया है, या विषय को भी अतिक्रमण करके विषय जैसा है वैसा नहीं उससे बढ़कर अपना उल्टा सीधा सोचने में समर्थ रहने वाला यह मन है, इसलिए इसका नाम चंचल है, या कुछ विलक्षणता के साथ ही सोचता है। एक विद्यार्थी आता है हमने सोचा शायद आपके मन में ऐसा आ गया होगा, विद्यार्थी आते हैं लोग कहते हमने शायद शायद आप हमारे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, इसे स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आ गया। बताओ मेरे मन में मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं आपको कैसे पता चला है? और मेरे को कोई काम नहीं कि मैं आपके बारे में सोचते बैठे रहूंगा यहां में, इसलिए यहां बैठा हूं कि कौन क्या है क्या नहीं कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, मैंने कहा तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है, तुम्हारी अपनी मन है चंचल, तुम अपना सोच रहे उल्टा सीधा, और सोच रहे स्वामी जी सोचते होंगे इधर चोर के दाढ़ी में तिनका, कहावत है ना, तुम खुद खटपट हो और वो अपने खटपट को मेरे पर आरोप लगा रहे, शायद स्वामी जी सोच रहे मुझे खटपट आदमी करके, तुम्हारी अपनी खटपट तुम स्वयं सच बता रहे हो, ऐसे कह कर तो लोग ऐसे लोग संसार में विषय को अतिक्रमण करके बोल पड़ते, अत्यर्थम चलम विधि चंचलम ही मन ही यस्मात, ही मने यस्मात, जिसलिए मन चंचल है, केवल चंचल होता तो भी इसको पकड़ के बांध बूंद के टाइट कर देते, इसको ठीक ठाक कर देते, लेकिन क्या करें महाराज, प्रमाद ही है ये, प्रमथनशील वाला है, उठक पटक भी कर देता है, इसे कहना ना मानो तो उल्टा काम करना शुरू कर देता है, उल्टा उल्टा काम करा देता है, इसको मानना भी पड़ता है, जैसे बच्चा है बाल हटे हम नहीं माने तो क्या होगा, उठक पटक कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा, अब गुजरने मानना पड़ेगा, हाँ बेटा जैसे तू कह रहा है वैसे ठीक है, ऐसा कर लो वैसे करना पड़ता, घोड़ा बन तो घोड़ा बनना पड़ेगा, बाप को भी नहीं बनते हैं क्या, बाप दादे घोड़े बन जाते, मुर्गा बन तो मुर्गा बनते ही बेचारे, बच्चे के चक्कर में होना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसको समझाते, फिर धीरे धीरे कंट्रोल में लाना पड़ता है, ये प्रमाद ही है, प्रमाद हो तो भी प्यार से किस तरह समझा बुझा ले हम, लाभ लोभ लाच वगैरह दे दू करके, लेकिन बलवान भी है, हाथ में पकड़ में आता ही नहीं, हमें पछाड़ देता है, जो इसको पछाड़ने की कोशिश करो उसी को पछाड़ देता, इतना बलवान है, और बलवान को भी हाथी वगैरह को भी हम अनेक तरीकों से उपायों से पकड़ लेते हैं ना, अपने अधीन कर लेते हैं, हाथी जैसे बलवान को भी अधीन कर लेते हैं आप, वश में लेते हैं, इसे भी कर लोगे, कहते नहीं ये दृढ़ भी है, एक और विशेषण दे दिया, कहते ये चंचल ही नहीं प्रमादी भी है, प्रमादी ही नहीं बलवान भी है, केवल बलवान भी नहीं दृढ़ भी है, इसको हिला नहीं सकता, दृढ़ कब होता है, जब अनंत अभ्यास हो जाए, कि दृढ़ भूमि किसका नाम कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही, योग सूत्रकार कहते हैं दृढ़ का दृढ़ भूमि तब प्राप्त होता है किसी भी चीज की, जब निरंतर हो, दीर्घ काल तक हो, निरंतर ही हो और सत्कार आसीवित हो, तब दृढ़ता आती है, यह मन को इस विषय में चिपका हुआ है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक चिपक गया, ऐसी उसके अंदर आस्था बैठ के विषय के प्रति, अब क्यों दीर्घ काल से है ना, 84 लाख योनि में इसका अभ्यास हो चुका है, विषय भोग का अहंता ममता भोक्तृत्व 84 लाख योनियों में अभ्यस्त हो चुका है, और प्रत्येक योनि में कितना जन्म लिया उसका कोई भरोसा नहीं, और कितने युगों से चक्कर चल रहा है ये भी मालूम नहीं, अब जाकर के मनुष्य जन्म मिला है तो क्या आपका मन अचंचल कैसे हो जाएगा, इतना अभ्यस्त, दीर्घ काल अरबों वर्षों से अभ्यास कर रहा है, निरंतर कर रहा हूं, बीच में कोई गैप नहीं था, कर्तृत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व भाव वाला कोई जन्म ही नहीं मिला था, हर एक जन्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व है ना, किसी भी योनि में जाओ, किसी भी लोक में जाओ, कर्तृत्व भोक्तृत्व जबरदस्त बैठा हुआ है, अविषय भोग है, इसी का अभ्यास है, दृढ़ अभ्यास, दृढ़ भूमि को प्राप्त किया, अब इससे भी ज्यादा दृढ़ भूमि को आपको लाना पड़ेगा ना, तो कैसा होएगा वो आगे बताएंगे उपाय, उसके अनुसार जो है बिल्कुल वो सही कह रहा है भगवान, किसने कहते हैं असंशम ही महाबाहो, बिल्कुल कोई संशय नहीं, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि मन को कर्तृत्व भोक्तृत्व और विषय भोग का अभ्यास अनंत जन्मों से अनादि काल से इतना कर चुका अभ्यास इसका कि दृढ़ भूमि को प्राप्त हो चुका है, अब उस दृढ़ भूमि को तोड़ना है, तोड़ करके आपको क्या करना है, ब्रह्म में दृढ़ भूमि स्थापित करना है, ब्रह्म विषय में, जगत विषय जो दृढ़ भूमि को तोड़ करके ब्रह्म विषय दृढ़ भूमि की स्थापना करनी, एक जन्म हो जाएगा, इसे भगवान अनेक जन्म संसिद्ध का, इस मनुष्य जन्म भी हमें लगातार मिलते रहे और हर जन्म में हम ये ब्रह्म अभ्यास करते रहे तो अनेक जन इस तरह से अभ्यास करते करते करते इसमें भी दृढ़ भूमि जब प्राप्त होगा दीर्घ काल निरंतर और सत्कार आशय जब करूंगा तब इसकी भी दृढ़ भूमि जब मिलेगी तब वो जो शैतानी दृढ़ भूमि था वो अपने आप परास्त है। इसने कहता है साफ साफ तस्य हम निग्रह मन्ये, इसे मैं उसका निग्रह दुष्कर्म मन्ये। देखो दुष्कर्म असंभव मन्य नहीं कह रहा, तस्याम निग्रहम मन्य वायोरिवा असंभवम ऐसा बोल सकता था, अक्षर भी कोई फिट बैठ रहा है असंभवम शब्द से, इसको दुष्कर्म क्यों कहा उसने। इसीलिए इसका वो मानता है कि भाई आखिर में मन तो भौतिक वस्तु है, कार्य है, इसको भी कारण में विलय कर सकते हैं या कारण के माध्यम से इस कार्य को पकड़ सकते हैं, ऐसा समझ रहा है। इसीलिए लेकिन उपाय नहीं समझ में आ रही है किस तरह से इस कार्य का विघटन करके कारण में वलय कर दी जाए, वो उसको समझ में नहीं आ रही है। वह स्पष्ट उपाय जानना चाह रहा है इसकी जो दृढ़ता का विघटन, बलवत्ता का विघटन, प्रमाथित्व का विघटन, चंचलत्व का विघटन करने की प्रक्रिया वह नहीं समझ रहा है। इसने शब्दावल कर दिया, अति दुष्कर्म भी नहीं बोला, सुदुष्कर्म भी बोल रहा है, असंभव भी नहीं कह रहा है, इसे सुदुष्कर्म कठिनता पूर्वक करने योग्य है लेकिन वह काठिन्यता भी सुलभ है, कठिन होता हुआ भी सुलभ है, साधन सुलभ है, उस साधन का प्रयोग कठिन है। सुया साधन की सुलभता के लिए उस साधन का प्रयोग में दुष्करता है, इसलिए सुदुष्करम शब्द प्रयोग। उसी प्रकार वायु रिव वायु के समान दृष्टांत देता आप लोगों को गैस के बारे में है? एक गैस सिलेंडर है देखो 15-16 किलो भरते हैं आप, कितना बड़ा फैक्ट्री लगाया है सरकार ने उसके लिए, बहुत बड़ा रिफाइनरी लगी हुई है, हजारों लोग वह नौकरी कर रहे हैं, तब सिलेंडरों में भर भर के हवा आ रहा है, गैस ही तो आ रहा है, हवा ही तो है, कुकिंग गैस। अब 15 किलो भरने के लिए इतने लोग नौकरी कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी लगी हुई है और सैकड़ों सिलेंडर भर भर के भेजा जा रहा है, अब ये सारा वायु को भरना है तो कितना बड़ा सिलेंडर चाहिए, कितना वायु है, कितने क्विंटलों की संख्या कोई गिन सकता है इस वायु का, महावायु बाहर जो है, अब जो भरने का टंकी कितनी बड़ी होगी फिर सिलेंडर, और फैक्ट्री कितना बड़ा लगाना पड़ेगा, जगत से बड़ा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा ना, सारे जगत के लोगों को नौकरी भी देना लगाना पड़ेगा उसमें, तब भी कोई भर नहीं सकता। इस महावायु को कोई किसी तरह से बांध नहीं सकते, चल है, चल स्वभाव वाला वायु चलते रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। उसके अंश को बांधने के पीछे कितना हम लोग झंझट उठा रहे हैं, है ना, उसकी एक मात्रा के समान, एक बूंद के समान है, 15 किलो गैस कितना है इस महावायु का, एक अंश के बराबर गया, उस अंश के भी अंश के बराबर नहीं, उसको भरने के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, तो सोच लो सारे वायु को कौन भर सकेगा, कोई नहीं, ना कोई रोक सकता इसे चलने का, न कोई इसे बांध सकता, न उसे भर सकता, न कुछ कर सकते, ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता इसका तात्पर्य, ईश्वर लेकिन समर्थ है ना, ये पंचभूतों में जब प्रलय करेगा तो वायु भी लय हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी, ईश्वर समर्थ है, यथा उसी प्रकार से महान योगी ही समर्थ है जैसे मन की चंचलता परमात्मत्व बलवत्व और दृढ़त्व को भंग करने में, इसे कहते हैं सुदुष्करण। अहम मन्ये तस्य निग्रहम अहम सुदुष्करम मन्ये, इसका निग्रह करना सुदुष्कर है ऐसे मैं मानता हूं जैसे कि वायु के समान। इसलिए पुराण का श्लोक है अप्यप्ति पानात्महतः सुमेरुन्मूलनादपि अपि वन्यशनात् साधो विषम चित्त निग्रह, चित्त का निग्रह बहुत कठिन विषम है, अप्यप्यपानात महता, महान समुद्र का पान से भी महान कार्य है ये चित्त को जो है भंग करना, रोक। दुर्वासा महर्षि पूरे समुद्र को पी गए, है ना कहानी। तो वह समुद्र को पीने से भी महान कार्य है, अप्यप्यपानात महता, और सुमेरु उन्मूलनादपि, सुमेरु का उन्मूलन करने से भी महान कार्य है यह। अपि वन्यशनादपि, और वन्यशनादपि वन्य बस आग को अग्नि को खाने से भी बहुत महान कार्य है। हे साधो विषमः चित्त निग्रह, चित्त का निग्रह करना एक विषम कार्य है, कोई आसान नहीं, ऐसा पुराण में आया है भाष्यम। चंचलम मना कृष्ण इति, कृष्णा कृष तेरे विलेखनार्थस्य रूपम, कृष्ण धातु जो विलेखन अर्थ वाला है पाणिनी धातु पाठ में, उसका यह रूप बना हुआ है कृष्ण शब्द। भक्त जन पाप में दोष आकर्षण कृष्ण, भक्त जनों के पापाय दोषों को आकर्षण करके उखाड़ देने वाला होने से उसका नाम कृष्ण है। न केवल अत्यर्थम चंचलम, देखो केवल अत्यंत चंचल है इतना ही नहीं, अर्थम अतीत्य चलती थी अत्यर्थम चंचलम, इतना ही नहीं प्रमाति च प्रमथनशीलम, प्रमथनादि शरीर इंद्रियाणि च विक्षिपति परवशी करो। प्रमथन क्या करता है ये, शरीर इंद्रियों को मथ डालता है। मथने का मतलब क्या, शरीर इंद्रियों को कोई दही थोड़ी है कि घड़े में डाल के मथ दो इसको, मथने का मतलब विक्षिप्त कर देना, आपकी इंद्रियों को विक्षिप्त कर देता है, शरीर को विक्षिप्त कर देता है, चिकने देता है, बैठे नहीं देता है ढंग से, दौड़ाते रहता है दौड़ाते रहता है। कहां की ओर, परवशी करो दी, विषयों के वश कर डालता है। पर्यांग कौन है, विषय, विषयों की अधीन कर देता है आपको, इसी का नाम प्रमाथित्व संबंध का, आपको विषय पराधीन करने ही इस मन का प्रमाथित्व है। न चाहते हुए अनिच्छन्न विवार्षण, कहा है ना, न चाहते हुए आप विषय की ओर भाग जाते हैं, रोकते रोकते भी भाग जाता है, यह मन का स्वभाव। इस स्वभाव में परिवर्तन लाना है, यह स्वभाव है, स्वभाव नहीं ना, स्वस्य भाव, मन का यह भाव है, इसको तोड़ा जा सकता है, भावांतर को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्वरूप नहीं है। मन का स्वरूप क्या है, रजोगुण तमोगुण है क्या, कि मन किसका कार्य है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सर्वसाधारण सत्वगुण का कार्य, अंतकरण क्या है, अपंचकृत महापंच महाभूतों के सत्वांश का साधारण कार्य, सत्वांश प्रत्येक विशेष कार्य श्रोत्रादि इंद्रिया, रजोंश का साधारण कारण प्राण, रजोंश का प्रत्येक कार्य वागादि इंद्रिया, तमोंश का पंचकृत पंच महाभूत, पंचकरण हो जाना यह तमोंश का कार्य होता है। इसलिए इसका स्वभाव वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका है सात्विक है, फिर कहां से इतना रजोगुण तमोगुण आ गया इसके अंदर, आगंतुक है, क्योंकि आपके अविद्या के संबंध से, क्योंकि इसलिए क्या करते हैं हम लोग, अपंच पंचमात्र कार्य कौन है, कारण कौन है, माया है ना, और माया में भी दो भाग कर दे, इसलिए अपने विशुद्ध सत्व मलिन सत्व, विशुद्ध सत्व का कार्य मन था, और वह विशुद्ध सत्व का कार्य मन जो है वह आपके मलिन सत्व के साथ जुड़ गया, मलिन सत्व रूपी अविद्या के साथ संबंध करने से वो अविद्या ने उसमें रजगुण तमगुण को डाल दिया, जिसको आप स्वभाव कह देते हो, वास्तव में उसका स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो आगंतुक चीज है। इस मलिन सत्व का विवेक कर डालो तो अपने मन के सत्व स्वरूप खड़ा हो जाएगा, जब मन का अपने सत्व स्वरूप आ जाता है तो क्या होता है, तब ब्रह्मा का वृत्ति ही जाए होगी, विषया का वृत्ति नहीं हो सकती। जिसे आप संसार में देखते हैं व्यक्ति थोड़ा सा सात्विक होने लग जाए उसको दूसरी चर्चा पसंद ही नहीं होती है। जैसे कल हम ही लोग जगह बैठे और मुरारी बापू की कथा आ रही है, और वो संत लोग बैठे करके उसने ऑन किया टीवी को, लेकिन ऐसी बात हम लोगों को सुन के बड़ा खराब लगा, क्या ये गप्पे मार रहे हैं, ये कोई हरी कथा है ये कि मनोरंजन हो रहा है, पहले जमाने में ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल का होता था, ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल, यानी कुछ लोग मिलकर के एक संस्था बना लिया जिसका नाम ह्यूमर क्लब, ह्यूमर मैंने मजाक, हंसी मजाक करना, हंसाना लोगों को। वो जगह जगह अपना बैठक होते थे और जो थका खोपड़ी वाले जितने हैं, पैसे वाले सब, टेंशन वाले जितने भी हैं, वो उसमें जाते थे। अब वो क्या कर रहा, वहां पर अलग अलग मजाक सुनाते हैं तो आप हंसने लगे, हाँ हाँ हाँ, हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, सारा टेंशन दूर। अब उनमें और इनमें क्या आजकल फर्क है हमें नहीं दिख रहा कुछ, इन कथाकारों में और ह्यूमर क्लब इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं में कोई मुझे अंतर नहीं दिख रहा है। यह हालत हो गया है, कीर्तनकारों का भी यही हाल है, केवल हंसी मजाक सुनाते रहते हैं, डायलॉग उल्टा पुलटा सुनाते, कथा कहानियां सुना रहे हैं, वो हंसाओ लोगों को, बेचारे खेती करके थके हुए हैं, घर की लड़ाई झगड़ा से परेशान होकर आए हैं, उनको थोड़ा हंसी मजाक कर टेंशन रिलीफ, वो भी कहेगा बहुत बढ़िया कथाकार कीर्तनकार, बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाया, इतना बढ़िया हंसाया हम लोगों को, सारा टेंशन हमारा दूर कर दिया, इसे बढ़िया और क्या कीर्तन करूंगा। उनको ब्रह्म चिंतन भगवत चिंतन से कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, चार बार पीछे बैठल बैठल बोल दिया यही भक्ति हो गई बस। बड़ा दुर्दशा है, हर जगह ये हाल है, चाहे इधर उधर कहीं नहीं, सब जगह की बात है। इसे कहते हैं कि ये जो चीज है ना प्रमाद, ये विषयाधीन करने के सब जो है स्वभाव जय वाला जैसे हो गया है, पर वशी करो थी, ये विक्षेप नहीं करता, आपको विषय अधीन कर देता है, इसी का नाम प्रमातित्व। किंच प्रमाति होता तो चलो परवश को हटा करके स्ववश में हम ला सकते हैं किसी प्रकार से, कहते नहीं बलवान है, ये आपके वश में आने वाला नहीं इतना आसानी से। न केनचित नियंत्रम शक्यम, भाष्कर साफ साफ बोल देते किसी के द्वारा इसका नियमन करना संभव ही नहीं, समर्थ नहीं कोई, क्यों नहीं है समर्थ, क्यों हम इसको अपने वश में नहीं ले सकते हैं किसी प्रकार। कहते किंच दृढ़, क्योंकि इतना दृढ़ है तंतु नाक वत अच्छेद्यम, तंतु नाक के समान है, बोल दिया अच्छेद्य। तंतु नाग का बारे वर्णन करते हैं, तंतु नागो नागपाश, इसका नाम नागपाश भी मानते हैं कुछ लोग, नागपाश को काटना आसान नहीं है, नागपाश जिसको डाल दिया वो निकल नहीं सकता आसानी से, गरुड़ भगवान आएंगे तभी निकलेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में डाल दिया तो कहानी आता है वाल्मीकि रामायण, तब गरुड़ को लाना पड़ा तब जाके छूटे। उसी प्रकार आप नागपाश हो, कोई भी हो, किसी को भी डाल दिया उसमें तो छूटेगा नहीं, वो अच्छेद्य है। वैसे मन भी है, ये विषयों के साथ ऐसा पाश बना हुआ है तो आप इसे निकल नहीं पाते। अथवा तांतनी, गुजरात में तांतनी बोलते हैं एक जंतु विशेष है जो महारद निवासी है, समुद्र में होने वाला एक जंतु विशेष है जिसको कोई काट नहीं सकता आसानी से, बहुत कठिन है उसको मारना। अथवा एक दूसरा जंतु विशेष है जो आप कहते हैं गोह, गोरपड़े, गोरपड़ बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, गोह, ये क्या होता है, वो उसको शिवाजी ने इस्तेमाल किया था, राणा प्रताप ने इस्तेमाल किया था युद्ध में, उसके पूछ में रस्सी बांध देंगे फेंक देंगे, दीवार को ऐसा पकड़ लेता है टाइट, आओ उसमें लटक के चढ़ जाओ वो पूछ नहीं टूटेगा, अन्ना वो पकड़ को छोड़ेगा, इतना पक्का होता है, दृढ़ पकड़ है उसकी, है कि नहीं। गोधा, गोधा कहते संस्कृत, गोह कहते हिंदी वाले। तो ऐसा जो जंतु जो एकदम पक्का है, दृढ़ है, छोड़ता है नहीं, जिसको पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया है ना, देखो दीवार भी पकड़ रखा उसको छोड़ता नहीं, वो कोई पकड़ने के कोई साधन नहीं, दीवार भी चिपक गया है उसकी पैर पकड़ गया, अब वो छोड़ता नहीं उसको, फिसलता भी नहीं, हिलता भी नहीं, वही वही पक, इतना दृढ़ है जान। बताए 500 लोग लटक के चढ़ गए रस्सी में, फिर पूंछ भी हिला रही, कितना पक्का है, ऐसा जानवर भगवान ने बना दिया, दृष्टांत बड़ा जबरदस्त बना रखा है प्रकृति में। ऐसे दृढ़ तुम्हारा मन है जो विषय में चिपक गया, तो ऐसा चिपक गया वहां से हिलता नहीं डुलता नहीं, इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल आप जितना खींचने की कोशिश करो नहीं हिलने वाला, इसे दंतुनागवत अच्छेद्यम तस्यैवं भूतस्य मनसः, इस प्रकार के जो मनस है अहम निग्रह निरोधम मन्ये वायोरिव, उसका निरोध करना वायु के समान निरोध करना मैं समझता हूं। यथा वायो हो दुष्करो निग्रह तथोपि मनसो दुष्करम मन्येति विप्रायः, जैसे वायु का निग्रह करना बड़ा कठिन होता है उससे भी ज्यादा कठिन है मन का जो निग्रह करना, ऐसा मेरा अभिप्राय है मानता हूं। ये इस मंत्र श्लोक का अभिप्राय, निरोध करना है स्वभाव विपर्य, ये होगा स्वभाव विपर्य करना तो कोई संभव ही नहीं है। विरोधी सद्भाव अच्छा, विरोधी का सद्भाव होने से भी हो सकता है। तब कहते वास्तव में जो है प्रतिक्षण परिणाम ही भाव आ रही थी चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति को छोड़कर संसार के सारे पदार्थ प्रतिक्षण परिणाम स्वभाव वाले, मन भी चित्त शक्ति से भिन्न होने के नाते जड़भूत तत्व होने से यह भी प्रतिक्षण परिणामशाली है। इसे यादृशी परिणाम को प्राप्त कर रहा है उससे विलक्षण परिणाम को आप प्राप्त करा सकते हैं, यानी कि नहीं करा सकते हैं। आप परिणाम को का दिशा बदल दो, यादृशी परिणाम प्रवाह है उसको बदल के दूसरी दिशा में परिणाम को आप प्रवाह कर सकते हैं। आप जैसे नदी का एक दिशा में प्रवाह हो रहा है उसको दूसरी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। आप इधर बांध बांध दीजिए, नहर खोद दो तो चल पड़ेगा उस तरफ पानी। उसी प्रकार यहां पर भी है, एक तरफ आप इस विषय की ओर जाता हो जब मन का प्रवाह है, इस प्रवाह को रोकिए और जो है आत्मस्वरूप के प्रवाह को बढ़ाइए। योग सूत्रकार ने, अब योग सूत्र भाष्यकार ने, व्यास भाषी ने साफ कह दिया, इसलिए ये जो चित्त प्रवाह है ये विलक्षण नदी है। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। मसूदनी अगला प्रश्न अंतिम में, चित्त नदी नीचे से पांचवी पंक्ति, नामा चित्त नदी नाम का एक विलक्षण नदी है, उभय तो वाहिनी है दोनों तरफ बहने वाली है, दोनों तरफ बहती, इधर भी उधर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों विपरीत दिशा में। कौन सी वो दो दिशाएं? कहा जाए वह भी कल्याण आय वह भी पापाय च। कभी तो कल्याण को वहन करने वाली हो जाती है, बहने वाली होती है, कभी तो पाप की ओर बहने वाली होती है। उनमें से तत्र या कैवल्य प्राग भारा विवेक निम्न सा कल्याण वहा, जो कैवल्य है निम्न प्रदेश जिसका और विवेक है ढाल जिसका, विवेक रूपी ढाल को पैदा करो, वह ढाल कहां की ओर ले जाएगा? वह कैवल्य रूपी अंत की ओर जाएगा, उसको कल्याण वहा वृत्ति कहते हैं। और या तो अविवेक निम्न, जो अविवेक रूपी ढाल की ओर दौड़ रही है चित्त वृत्ति, संसार प्राग भारा जिसका अंत में संसार प्राप्ति है, वह पाप वहा चित्त वृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार से और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह पाप वहा अविवेक निम्ना को वैराग्य के दर रोक दो। अविवेक रूपी जो निम्न है भाग, उसको क्या करना? वैराग्य रूपी बांध से बांध देना। और दूसरा तरफ ऐसा नहर खो दो तो विवेक निम्ना, विवेक है जो है ढाल जिसका, ऐसा एक प्रवाह बनाओ और उसका अंत स्वतः ही कैवल्य होगा। तो वैराग्य के द्वारा विशेष स्रोत को खिली क्रियते रोक दिया जाता है और विवेक दर्शन अभ्यास के द्वारा कल्याण स्रोत को उद्घाटित किया जाता है। तब क्या होता है? तब अपने आप जो है ये मन आपके अधीन होगा और मोक्ष प्राप्त होती है। तो उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधा, इस चित्तवृत्ति का निरोध एक तरह का काम से नहीं चलेगा, दोनों के अधीन है। मनोनाश रूप में जाएगा मनोनाश, बाद में ना होगा, पहले तो उसका परिवर्तन तो करो। जब तुम अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे ही नहीं, संसार प्रवृत्त रहते हुए मनोनाश कैसे कर देंगे हम? असंभव है। पहले संसार की वासनाओं को शास्त्र वासना से काटना है। पहले तो तुम उसको कैवल्य प्राप्त ब्रह्मा का वृत्ति करना दूर की बात, पहले शास्त्र का वृत्ति तो बने, शास्त्र में अभिरुचि तो बढ़े, शुभेच्छा तो जगे। ज्ञान की सप्त भूमियों में से पहला भूमि कौन है? शुभेच्छा, वही नहीं हो रहा है ठीक से। मौका मिल रहा है छोड़ो में भाग रहे हैं आप, क्या फायदा होगा? बहाना बना करके आदि बहिर्मुखी होकर दौड़ते रह रहा है तो जो कहां शास्त्रों में रुचि रह गया। और हम लोगों को जब पढ़ते थे एक दिन कहीं नुकसान करके पाठ छोड़ के कहीं जाना पड़ता था, बड़ा भारी लगता था, कहां चक्कर में आ गए हम लोग पाठ छोड़ रही है। जब आचार्य जी भी चल रहे उनके साथ जाना पड़ रहा है तो भी भारी लगता था, कहां आचार्य फंस गए बेकार इस लफड़े में, आचार्य जी भी चले और हम भी साथ चल रहे हैं, सारा पाठ नष्ट हो गया, क्या करें? अब क्या मजबूरी है, महाराज जी स्वयं चल पड़ रहे तो हम लोग भी जाना है साथ में ना। भी एक बार ऐसे भी किया, महाराज जी गए हम नहीं गए, हम बैठ गए बारह बहुत हम बनकुट्टी में रहे, हम मैंने आप जाओ हम नहीं जाते। आपके पीछे वहां बेकार जो है लफड़े में आपको तो अपना जो ले जाएंगे ले जाएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे गद्दी पर बिठाएंगे, जो करें करते रहेंगे, लेकिन हम लोग तो धक्का मारते फिरते रहेंगे, क्या फायदा है ना? वहां बस केवल राग विषय बात सुननी पड़ती है, भाषणबाजी होगी, वहां कुछ नहीं होना है, उससे अच्छा हम अपने यहां बैठे बैठे जो पढ़ाए आप उसको चिंतन करेंगे। हम गए नहीं, शिलान्यास की बात 88 में रामायण जी महाराज गए, मैं नहीं, रामदेव जी भी आए वहीं और कहे सब चलो, मैंने कहा महाराज नहीं आप लोग जाओ, ये बड़ों का काम है छोटों का नहीं। आप तो पहुंच चुके हैं, आपसे प्रार्थना कुछ भी होते रहे कोई चलेगा, लेकिन हम तो अभी पहुंचे नहीं ना, हम तो अभी एंट्रेंस में गेट पे हैं, तो इसे हमें चिंतन करने दीजिए। तो हंस के चुपचाप चले गए फिर। तो इतना हम लोगों को बुरा लगता था बहिष्प्रवृत्ति के प्रति, चाहे धर्म संबंधी क्यों ना हो, अधर्म को बात नहीं था, धर्म का प्रवृत्ति थी, धार्मिक प्रवृत्ति थी, लेकिन फिर भी उसमें रुचि नहीं होती। और ये फालतू चीजें प्रवृत्ति हो रही लोगों की, अनावश्यक भागते रहते भागते रहते। ये चीज आसान नहीं, इसलिए कहते हैं यहां पर आएगा सारी बात हम बताएंगे। तो जवाब में श्री भगवान कहते क्या करना पड़ेगा फिर, एवं मैं तो यथा प्रवीशी, भगवान पहले स्वीकृति देते, हाँ भाई जो तुम कर रहे हो वह जैसा है वैसा बिल्कुल ठीक कहा है, तुम जैसे तुम करो वैसा ही है। श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो संबोधन दे रहे हैं यहां भगवान जान करके, हे महाबाहो हे कौन्तेय, महान तो साक्षात महादेवेनापि सह कृत प्रहरणौ बाहु यस्यति निरुत्शय उत्कर्षम सूचयति। महान बाहु है तुम्हारे, महादेव से लड़ गए और गांडीव को प्राप्त किया तुम्हारे बाहु, ऐसे महान बाहु वाले महान सामर्थ्य वाले तुम हो, इसे तुम भी लेकिन इस मन को बिल्कुल काट सकते हो। तुम जैसा वहां पर अपनी धनुर्विद्या में बलवान दृढ़ सब कुछ थे, अतः तुम महादेव को भी हिला दिया, टक्कर दी। अब क्या तुम्हारे लिए महादेव से बढ़कर मन है? मन को तुम टक्कर नहीं दे सकता है, आसानी से टक्कर दे सकता है। ये संबोधन में छिप गया ये बात। लेकिन शर्त क्या है? कौन थे स्त्री के स्वभाव की चंचलता जो है, स्त्री चंचलता का प्रतीक लेकर ले, चंचला चपला माया, अमर कोशकार ने पर्यायवाचन है ना, चंचला चपला माया ऐसे कहा स्त्री के पर्यायों में, तो इसे कौंती संबोधन से कर रहा है। लेकिन शर्त क्या है? तुम्हारे स्त्री स्वभाव, स्त्री संबंध के कारण से जो विषय भोग का स्वभाव है, इसे क्या करना पड़ेगा? तब तुम्हारे महाभावत्व को सामर्थ्य को लेकर के इस मन को भी तुम अपने वश में ला सकते हो। कौंती पितृश्वश्री पुत्रस्तम अवश्यम मया सुखी कर्तव्य स्नेह संबंध सूचने न आश्वास। हे कौन से संबोधन से यही बात हो रहा है, तुम तो मेरे पिता के बहन का बेटे हो ना, मेरे पिता के बहन का बेटे मैंने बुआ का लड़के हो, इसे मेरे अंदर तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम है, उस प्रेम संबंध के कारण से मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं तुम निश्चित रूपेण इस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से भी इस कौंतेय संबोधन को लिया गया है। हे महाबाहो हे कौंतेया, असंशय मनो दुर्निग्रह चलम। अतः इसमें कोई संशय नहीं है, यह मन चल है। देखो भगवान जब बोल रहे चंचलम नहीं बोल रहे, जान करके तुम्हारे लिए भले चल चंचल होगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण की चल है वो, चंचल नहीं। लेकिन इतना जरूर है तुमने सुदुर्निग्रह का, मैं वो सु को भी हटा दे रहा हूं, दुर्निग्रह कहता हूं। इतना अंतर है। इन भगवान के दृष्टिकोण में भी यह मान्य है मन एक भौतिक कारण चल स्वभाव का है, लेकिन चल स्वभाव का होते हुए वो दुर्निग्रह है, कठिनता पूर्वक निग्रह करने योग्य है, ये इतना तो मैं भी मानता हूं महाराज। किंतु अनिग्रह नहीं है वो, है कि नहीं? निग्रह करने अयोग्य, अत्यंत अयोग्य, ऐसा नहीं है, दुर्निग्रह है ना। इसीलिए तू मनी किंतु अभ्यास न वैराग्य न च गृहीयते, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस ग्रहण कर सकते हो। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध, पातंजलि योग सूत्र है, प्रथम पाद 12वां सूत्र है, 112 में आता है सूत्र। इसलिए सामान्य सिद्धांत है, महाभाव से भी सीधा बताना चाह रहे हैं जो सामान्य सिद्धांत के नियम के आधार पर कि शरीर के पराक्रम से जितना चाहोगे तो नहीं जीत सकते हो। उपायेन तु यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमैहि, पंचतंत्र में कहा है नीति, उपायेन तु यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमैहि। उपाय के द्वारा युक्ति से ही मुक्ति होती है। आप भिड़ोगे हर बात में, भिड़ करके जीता नहीं जा सकता है। हाँ मलयुद्ध है तो शरीर से शरीर भिड़ा जाएगा, बॉक्सिंग है शरीर से शरीर भिड़ाओ, हाथ हाथ भिड़ाओ, जीतो, है कि नहीं? जहां ऐसा है वहां से ठीक है, पराक्रम से होता है ना। हर बात को तुम पराक्रम से जीतना चाहोगे तो होगा नहीं, कहीं तो अकल से जीतना पड़ता है, अकल लगाओ तब काम आसान हो जाता है। इसे कहते हैं उपायेन तु यच्छ, उपाय के द्वारा जो संभव है वह तत् नतच्छक्यम पराक्रम, वह पराक्रम के द्वारा संभव नहीं है। इसको युक्ति से मुक्ति शॉर्टकट में कहा जाता है। संक्षेप में लोग ये कहते हैं ना, युक्ति से मुक्ति है, जैसी युक्ति जहां प्रसंगानुसार जैसे प्राप्त हो या आवश्यकता हो उसके अनुसार अपनाना पड़ता है। भाष्यम असंशय नास्ति संशय मनो दुर्निग्रह चलम इत्यत्र हे महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं, नास्ति संशय अत्र इति असंशयम गानी। समाज क्या कर दिया, नास्ति संशयम संशयो अत्र, अत्र मैंने कसन विषय मनो दुर्निग्रह चलम इत्यत्र, मन दुर्निग्रह है और चल है, इस विषय में बिल्कुल कोई संशय नहीं है। किंतु लेकिन असंभव नहीं, कारण क्या है, अभ्यास न तो अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित सामान्य समान प्रत्यावृत्ति चित्तस्य, चित्त वृत्ति ही चित्तस्य, चित्त भूमि में, चित्त भूमि का मतलब क्या, कहते भाई किसी भी समान प्रतिवृत्ति चित्त का ग्रहण कर लेना, कोई भी विषय जिसमें आपका मन लग जाए, शुरुआत वहीं से। भाष्यकार ने योग सूत्रकार ने यथापि मत ध्यान आद्वा कह दिया, हम लोग दृष्टांत देते ना भैंसो अहम यथापि मत, जिसमें आपका चित्त की वृत्ति समान प्रत्यय को लगातार उत्पन्न कर सकती है उसी विषय में आप पहले टिको, फिर उसमें उत्कृष्ट गुण देखो और उत्कृष्ट पदार्थ के साथ संबंध कर दो, अपने आप वृत्ति वहां पहुंच जाएगी। ब्रह्म ब्रह्म सब भैंसवाम से हम ब्रह्मास्मि पहुंचता है, इसे कहते हैं तो कस्यांचित समान प्रत्यवृत्ति चित्तस्य, चित्त की कोई एक का समान प्रतिवृत्ति को लेना, उसमें चित्त भूम, उस चित्त भूमि में क्या करना है, चित्त का निरंतर प्रवाह कर, वृत्ति को प्रवाह करना है, इसको अभ्यास करते। अतः भूमि से ज्ञान की सात भूमियों में कोई एक भूमि ले लो, जिस किसी भूमि में हो वहां जो वृत्ति है उस वृत्ति को समान प्रत्यय वृत्ति चलाना, इसका नाम अभ्यास है। वैराग्यम नाम, और वैराग्य क्या है, दृष्टा दृष्टेष्ट भोगेशो दोष दर्शन अभ्यासात वैतृष्ट्यम, दृष्ट इष्ट पदार्थ और अदृष्ट इष्ट पदार्थ, इष्ट भोगेशो दृष्टेष्ट भोगेशो और अदृष्टेष्ट भोगेशो दोष दर्शन अभ्यासात, दोष दर्शन का अभ्यास है जो विगत तृष्णा, तृष्णा का अभाव हो जाने का नाम वैराग्य, क्योंकि दोष दर्शन का फल दो है, निर्भर आप पर होता है। दोष दर्शन से द्वेष उत्पन्न भी हो सकता है, दोष दर्शन से वैराग्य भी हो सकता है। यही होता है ना, आप किसी में दोष देख लिया, दोष देख रहे, दोष देखने का पीछे क्या उद्देश्य आपका है उस पर निर्भर है। अधिकतर क्या होता है, जिसने हमें दोष दिखाई दिया उसके प्रति द्वेष हो जाता है, अरे बदमाश है, इसी में दुर्गुण है, ऐसा है वैसा है, दिमाग बिल्कुल घूम जाता है और उसके प्रति द्वेष भाव से देखता है। लेकिन दोष दर्शन का वास्तविक फल द्वेष नहीं होना चाहिए, इसे लक्ष्य दोष दर्शन का पहले से बना रख लो, क्या वैराग्य। तो दोष दर्शन अधिकतर लोगों में क्या देखता है, द्वेष की ओर ले जाता है। लेकिन वैसा ले गया तो और गड्ढा में चला गया, ऐसा दोष दर्शन करने का क्या लाभ हुआ, छोटे गड्ढे से निकला बड़ा दर्शन में, बड़े गड्ढे में गिर गया। कि दोष दर्शन एक छोटा गड्ढा है, उसे बड़ा गड्ढा कौन है, द्वेष, बस और उसमें घुस गया, फायदा क्या हुआ। बल्कि दोष दर्शन से निकलो आप, कहां पहुंचो, वैराग्य में। इसे कहते हैं दोष दर्शन अभ्यास से वैतृष्ण्यम, ये वैराग्य, तेन च वैराग्य न गृह्यते, उस वैराग्य से ही वह मन ग्रहण कर सको, ग्रहण कर सकते हैं। विशेष रूप प्रचार चित्तस्य एवं तन मनो गृहते, जिस विशेष रूप का जो प्रचलन है चित्त का, चित्त का यह विशेष रूप में प्रचलन है, इसी के द्वारा समझो, इसी तस्य एवं सन तन मनो गृहते निगृहते विद्युत है। विक्षेप रूप प्रचार ऐसा हो तो फिर दूसरे ढंग से नहीं पड़ेगी, सान प्रक नहीं लेंगे, चित्त का विक्षेप रूपी जो प्रचलन है उसका एवं तन मनो, इस प्रकार या विवेक और वैराग्य और अभ्यास के द्वारा उस मन को हम ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे निरुद्यते इत्यर्थः।